Kaluminal Duo to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 11 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejny rosyjski ostrzał rakietowy na wschodzie Ukrainy. Polska nie porzuci sprawy polskiej oświaty na Litwie, mówi w Wilnie marszałek Sejmu. O 95 lat kończy ogród zoologiczny w Warszawie. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału kilku miejscowości w obwodzie donieckim na Ukrainie. Rosyjskie pociski spadły na Konstantynówkę, Mikołajówkę, Maksymilianówkę. Ofiarą ataku jest 52-letni mężczyzna. Cztery osoby zostały ranne, jedna jest w stanie krytycznym. Od października Rosjanie przeprowadzili 15 zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę i wystrzelili ponad 820 rakiet manewrujących. Takie dane przedstawił ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow. Do ostatniego zmasowanego rosyjskiego ataku doszło w czwartek. Rosjanie wystrzelili ponad 80 pocisków różnego typu. Ukraina zmaga się z rosyjską agresją 381 dzień. Polska nie porzuci nierozwiązanej od lat kwestii respektowania polskiej oświaty na Litwie, powiedziała w Wilnie marszałek Sejmu. Elżbieta Witek rozmawiała o tym z litewskimi władzami, premier i prezydentem. Wiem, że jest ten argument podnoszony o tym, że są to szkoły samorządowe, ale to niczego nie zmienia, bo szkoły samorządowe otrzymują subwencje czy dotacje ze strony rządu, od rządu. To jest podobna sytuacja jak w Polsce. My w Polsce dbamy o nauczanie języka mniejszości narodowych i dlatego nie ustaniemy w rozmowach i w propozycjach, żeby ten temat w końcu był podjęty i rozwiązany. W ubiegłym roku władze samorządu rejonu Trockiego zlikwidowały 11 i 12 klasę w gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w miejscowości Połknie. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło trasę programową. Jej hasłem jest Przyszłość to Polska. Goście śniadania w Trójce komentowali start trasy PiS. Poseł Bartosz Kownacki z partii rządzącej mówił, dlaczego trasa zaczyna się teraz. Ludzie oczekują naprawy państwa, ludzie oczekują tego, żeby przyszły pieniądze na KPO, które są blokowane przez niesnaski w obozie rządowym od dłuższego czasu. Ludzie oczekują poprawy sytuacji w służbie zdrowia, w psychiatrii dziecięcej na przykład. Mówił Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u, który dodawał, że PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni prawdopodobnie będą w kampanii działać razem, a poseł Bartosz Kownacki z partii rządzącej mówił, dlaczego politycy PiS wyruszyli w trasę teraz. Rolą polityka jest słuchanie, i to każdy chyba tutaj przyzna, jest słuchanie ludzi i słuchanie ich oczekiwań. I naprawdę z takich rozmów gdzieś w Polsce powiatowej, Polsce gminnej można wyciągnąć wiele wniosków, które są kamyczkiem do naszego ogródka. Co się nie podoba i co należy zmienić? Według zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany program na najbliższe wybory. Takie spotkania odbyły się dziś m.in. w Jaśle, Lublinie, Bydgoszczy i Krakowie. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Ryszard Czekalski, powiedział, że ocena działań Jana Pawła II bez uwzględnienia kontekstu historycznego jest fałszywa. Podkreślił, że polskie społeczeństwo nie może pozwolić sobie na brukanie jego pamięci ze względu na zasługi dla Polski, całego świata i Kościoła. Rektor UKSW podkreślił, że nie można oceniać czasów komunizmu przez pryzmat współczesności w oderwaniu od kontekstu historycznego. Wprowadza się narrację, że Jan Paweł II wiedział, ukrył i nie powiedział. Pytam się zatem, komu miał powiedzieć? Do kogo złożyć zawiadomienie? Do pierwszego sekretarza PZPR? Czy może do szefa czwartego Departamentu SB? Do ówczesnej prokuratury? Nie da się tamtego czasu włożyć w ramki współczesności. Każdy, kto to robi, musi rozważyć, co czyni, jakiej oceny dokonuje i w jakim celu. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni powiedzieć dość tego. W reportażu, który w tym tygodniu wyemitowała telewizja TVN24, pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Dwa dni temu Sejm przyjął uchwałę w obronie Jana Pawła II. Zagłosowało 271 posłów, 43 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 142 posłów obecnych na sali nie głosowało. 95 lat temu otwarto ogród zoologiczny w Warszawie. Z tej okazji przy wejściu głównym do ogrodu odsłonięto dziś tablicę z imionami patronów Antoniny i Jana Żabińskich. Ogród zoologiczny w Warszawie to 13 tysięcy zwierząt z ponad 500 gatunków, często zagrożonych, jak pantery śnieżne czy antylopy bongo, z których słynie warszawskie zoo. Dyrektor ogrodu Andrzej Kruszewicz podkreśla, że to miejsce wyjątkowe dla miłośników zwierząt. U nas urodził się pierwszy słoń, tuzinka, i żaden inny słoń się niestety w Polsce nie urodził. W czasie wojny ówczesny dyrektor zoo Jan Żabiński z rodziną ukrywali Żydów. Na pamiątkę bohaterskich wydarzeń ogród otrzymał imię właśnie Antoniny i Jana Żabińskich, z czego radości nie kryje ich wnuczka Katarzyna Żabińska. I to będzie wspaniała pamiątka już na lata. Każdego roku warszawskie zoo odwiedza około 700 tysięcy osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy w całym kraju możliwe opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do 2 na południowym zachodzie. Niedziela także pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. Będzie dużo cieplej, od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy w niedzielę po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 7 minut po godzinie 20. Mówię dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę Departamentu Rytmu w Trójce, którą zaczniemy na wysokim poziomie, na poziomie 42. Level 42 zagrają dla państwa dwie piosenki Lessons in Love i Running in the Family. We never fulfill them. Nazwa zespołu Level 42 pochodzi z brytyjskiej powieści science fiction Autostopem przez Galaktykę. Oprócz powieści był także serial nadawany przez BBC od 1978 roku i ekranizacja kinowa, która miała swoją premierę w 2005. No i to był bardzo zabawny film Autostopem przez Galaktykę. A teraz w trójkowym departamencie rytmu przeniesiemy się z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Zagrają i zaśpiewają dziewczyny z The Bangles, Walk Like an Egyptian i Manic Monday. Oh. like an Egyptian. Program Trzeci Polskiego Radia. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian. Manic Monday wylansowały The Bangles w roku 1986, ale tę piosenkę tak naprawdę napisał Prince nieco wcześniej. No i teraz w trójkowym departamencie rytmu ten właśnie artysta zaśpiewa dwie piosenki, najpierw Kiss, później Let's Go Crazy. Poszaleliśmy trochę w trójkowym departamencie rytmu z Princem, który szalał także na gitarze. Jego harce na gitarce słychać było w piosence Let's Go Crazy pod koniec. A jutro po 19 w Trójce zaśpiewa Justyna Steczkowska, aby trochę podgrzać atmosferę przed tym wydarzeniem. Teraz dwa nieco starsze utwory z jej repertuaru: Oko za oko, Słowo za słowo i Dziewczyna Szamana. Thank you. Bardzo rzadko piszą do mnie panie z prośbą o jakieś utwory do trójkowego departamentu rytmu, a zdarzyło się, że pani Żaneta napisała, aby pozdrowić po pierwsze Mieczysława i dedykować mu dwa utwory o mocnym brzmieniu, najlepiej zespołu AC/DC. Ja z radością tę prośbę za chwilę spełnię. Girls Got Rhythm, a później Thunderstruck i dwukrotnie AC/DC. Still on the spotlight. I to był tytuł Thunderstruck, a wcześniej Girls Got Rhythm, a skoro dziewczyny trzy mają rytm w trójce, no to jeszcze w podobnym stylu głośno-rockowym zagrają Motley Crue, Girls, Girls, Girls, czyli trzy razy w trójce Girls, a później w nieco innym stylu muzycznym Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. We'll be right back.